sprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Canterajt, witam Państwa. Wtorek, 27 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 70 lat temu wyzwolono obóz Auschwitz-Birkenau. Na uroczystościach w Oświęcimiu są byli więźniowie i prawie 50 delegacji z całego świata. Ukraiński parlament uznał Rosję za agresora i liczy na to, że zrobią to także inne kraje. Po eksplozji w warszawskiej kamienicy kilku mieszkańców dostanie lokale zastępcze. Reszta będzie mogła tam wrócić najwcześniej za tydzień. W hołdzie ofiarom, ludziom, którzy zginęli w obozie zagłady na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau, trwają główne uroczystości w 70. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego. A bierze w nich udział około 4000 osób w namiocie rozłożonym nad bramą śmierci. Zasiedli byli więźniowie i członkowie delegacji z prawie 50 państw. Te uroczystości obserwuje nasz reporter Damian Kwiek. Damianie, głos zabrał już m.in. prezydent Bronisław Komorowski. Powiedz, jakie słowa padły? Prezydent podkreślał przede wszystkim to, że w trakcie wojny i w trakcie takich wydarzeń jak funkcjonowanie obozu runęła nasza cywilizacja. Bronisław Komorowski mówił, że hitlerowcy stworzyli przemysł śmierci, a ludzie zostali w jego ramach zredukowani do wytatuowanego numeru. Bronisław Komorowski zaznaczył także, że obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną, konkretnie przez pierwszy front ukraiński. No i dodawał, że hitlerowcom zależało nie tylko na zabijaniu ludzi, ale także na unicestwianiu pamięci i właśnie jeśli chodzi o przywracanie tej pamięci, o przypominanie tamtych wydarzeń, bardzo ważna dzisiaj jest rola więźniów. Bronisław Komorowski dodawał, że w całej sprawie nie chodzi tylko o podkreślanie tego dawnego dramatu, ale także zastanawianie się nad tym, z czego ten dramat wynikał. Na koniec prezydent zaznaczał, że niemieccy naziści stworzyli w Polsce wielki żydowski cmentarz i w ten sposób położyli kres dotychczasowej historii Żydów w Polsce. Całkowicie na koniec zabrzmiało jeszcze zdanie, które kiedyś wypowiedział Primo Levi o tym, że zapominając historię, zmuszamy siebie samych do przeżywania jej ponownie. Prezydent Komorowski zakończył swoje wystąpienie. W tej chwili w Auschwitz przemawiają dawni więźniowie. I na razie tyle z Oświęcimia z Damianem Kwiekiem. Połączymy się już za kilka minut w audycji. Zapraszamy do Trójki. Rosja jest agresorem, a separatystyczne republiki Doniecka i Ługańska organizacjami terrorystycznymi. Tak uznał w specjalnej uchwale ukraiński parlament i ma nadzieję, że podobne decyzje podejmą też inne kraje i światowe organizacje. Hanna Hopko z partii Samopomoc odczytała tekst dokumentu, w którym napisano, że Rosja aktywnie wspiera separatystów i odpowiada za takie tragedie na wschodzie Ukrainy, jak zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych czy ostrzały celów cywilnych w Doniecku czy Mariupolu. Kijów liczy na kolejne sankcje dla Rosji. Należy uznać Rosję za kraj agresora, który wspiera terroryzm i blokuje pracę Rady Bezpieczeństwa ONZ, co zagraża pokojowi i bezpieczeństwu na świecie. Trzeba ograniczyć prawa rosyjskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy do momentu, gdy Rosja nie przestanie ignorować międzynarodowych żądań demokratycznej wspólnoty. Deputowani domagają się także uwolnienia wszystkich nielegalnie przetrzymywanych przez Rosję obywateli ukraińskich, w tym pilotki Nadii Sawczenko, która jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy. Rezolucję poparło w głosowaniu 271 deputowanych w liczącym 450 posłów w parlamencie. Najwcześniej za tydzień część mieszkańców warszawskiej kamienicy, w której doszło do eksplozji, wróci do swoich mieszkań. Nie wrócą na pewno wszyscy, bo kilka mieszkań jest doszczętnie zniszczonych. Wszyscy zostali wczoraj ewakuowani. O tym, co dalej z kamienicą, ale Aleksander Przoniak. Strażacy zakończyli już pracę przy zabezpieczaniu kamienicy. Wczesnym popołudniem z wnętrza robotnicy jednak cały czas wyładowywali gruz i śmieci. W okolicach budynku można było spotkać jego lokatorów. Mieszkanie pani Grażyny ocalało, ale z chorą matką musiało się przeprowadzić do przyjaciółki. Moja mama jest po łagrach sowieckich, jest schorowana, 83 lata ma. Nie dość, że przesiedziała 12 lat na Syberii, to jeszcze ją to spotkało. Większość lokatorów mieszka w tej chwili u bliskich bądź przyjaciół. 6 osób przebywa w ośrodku sportu i rekreacji. Miasto rozpoczęło wypłatę zapomóg dla poszkodowanych. Wszyscy ci, którzy oczywiście mieszkali w tym budynku, taką zapomogę jednorazową w kwocie 1000 zł od nas otrzymują. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział też, że lokatorzy mieszkań, które nie zostały zniszczone, będą mogli do nich wrócić za tydzień lub za 2 tygodnie. Pozostali wkrótce otrzymają propozycję przeprowadzki do mieszkań zastępczych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Węgiel ze Śląska, chleb z Wielkopolski. Pod takim hasłem ponad 1000 rolników blokowało Krajową Piątkę między Lesznem a Rawiczem. To był protest przeciwko budowie w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Miałaby powstać na terenach gmin Krobia i Miejska Górka, gdzie znajduje się złoże węgla brunatnego Oczkowice. Powodem zaostrzenia protestu są informacje Konińskiego zespołu elektrowni PAK o tym, że w tej części Wielkopolski pod ziemią jest ponad 1 000 000 000 ton węgla brunatnego. Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom Sylwia Maćkowiak zapewnia, że na dzisiejszej akcji protest się nie skończy. Dziś trudno przewidzieć, po jakim czasie ktoś zareaguje, ale mamy doświadczenia i uwagi, że krótkotrwałe protesty, pokazanie naszego problemu nie przynosi żadnych skutków. Jesteśmy dziś zdeterminowani, ponieważ od budowy kopalni dzieli nas już tylko jeden krok. To jest ostatni moment, żeby się bronić i działać. Ale spółka PAK Górnictwo, która prowadzi inwestycje w tym regionie, twierdzi, że dyskusja na temat kopalni ma w tej chwili charakter wyłącznie teoretyczny, ponieważ firma nie ma ani koncesji na wydobywanie węgla, ani nie składa wniosku w tej sprawie. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy przelotne opady śniegu, temperatura od minus 7 stopni na Podhalu do minus 3 na Podlasiu, minus 1 w centrum i do 0 na zachodzie. Jutro śnieg prawie w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem. Temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej wiele tematów, i strefa euro, i matka Polka feministka, i zima w Nowym Jorku, ale najważniejsze będzie to, co dzieje się w Oświęcimiu, gdzie trwają uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W Oświęcimiu jest Damian Kwiek, połączymy się za kilka minut, a uroczystościom poświęcony będzie także Puls Trójki. Gośćmi Marcina Zaborskiego będą historycy. Puls o 17:45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Oh, you look good in whatever they sugarcoat you in. In my body is a temple you can worship, and my fever and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, he bought a bed and got a handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. Minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Delegacje 50 krajów, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i zainteresowanie mediów z całego świata. Tak wyglądają uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ale najważniejszymi gośćmi wydarzenia są ci, którzy przeżyli Holokaust. Z nimi o obozie, o wyzwoleniu i współczesności rozmawia w Oświęcimiu Damian Kwiek. Świadkowie historii pamiętają także pierwsze minuty w obozie śmierci. Nad ranem przez tą bramę kolejową Birkenau wprowadzili nas, no oczywiście cała ta ceremonia, można określić, wyglądała jak kompania honorowa, by ta salwy honorowe, prawda, psy, szczekanie psów, ujadanie, krzyki SS-manów i tak dalej. Znaczy ja to w cudzysłowie mówię, prawda, znaczy takie stworzyć atmosferę zastraszenia od razu nowych więźniów, którzy przybyli. No oczywiście tam pograli nas do tę mykwę tak zwaną, czyli do tej łaźni, tam nas zmieniono numery, ogolono, zostawili nam, tu ogolili, tu takie koguty nam zostawili, żeby ten transport, co ja przyszedłem, tu przybyliśmy, jako bandytów warszawskich odróżnić. Oczywiście zabrano nam nazwiska, nasze miana, dane te numery obozowe i tym trzeba było się posługiwać. I kolor winkla. To jest kolor więzienia politycznego, bo były różne inne kolory, które stanowiły albo o złodzieju, albo o kryminalnym podejściu, cyganie tak samo i tak dalej. Pani miała P, czyli polityczny. Z jakiego powodu? Czerwony, dlatego, że z powstaniu warszawskim byłam, tak. A jak pani pamięta moment, kiedy okazało się, że obóz zostanie wyzwolony? Nagle się stało. Dosyć szybko ten front rosyjski przyszedł, jak nastąpiła ewakuacja obozu, to dosyć szybko nastąpiło zdobycie już Oświęcimia przez Armię Radziecką. Dwóch ich było, weszło do ośrodka i pytali się, co ty tu robisz. Ja powiedziałem, że ja jestem po prostu więźniem, a Germanic są? Nie ma, oni szukali Niemców. W grunże, jak powiedziałem, że nie, to jeden wyjął dwie puszki konserw, a drugi kilka kostek cukru z kieszeni wyjął i nam dał. Mieliśmy na drugi dzień dla wszystkich, starczyło po pół kostki, ale starczyło, każdyśmy się podzielili i te konserwy, te denkaśmy na tym tarli, tak na tych piecach, na tych cegłach, łyżki ani widelc, nie było to, nic nie było w ogóle. To był taki moment bardzo radosny, że już nie będziemy się bać. takie duże ciężarowe wozy jechały w kierunku Krakowa i wyjechaliśmy z obozu i wyjechaliśmy już na pełną wolność, tylko że nie było gdzie jechać, bo nie było domu, nie było mieszkania. Mamy zabrano do szpitala w Krakowie od razu, a mnie do domu dziecka, do Bartoszyc, a później tatuś mój wrócił z Sachsenhausen-Oranienburg i już spotkaliśmy się w Warszawie. Jaki dzisiaj ma pani stosunek do tych wydarzeń sprzed 70 lat? To jest coś, o czym pani chce opowiadać? Uważa pani, że pani powinna to robić? Czy to jest coś ciągle bolesnego? Raczej, że powinnam chyba, żeby z tego wyciągnięto wnioski. Szczególnie jeśli chodzi o młodzież, żebym wyciągała wnioski, co to znaczy nienawiść, co to znaczy przynajmniej w najbliższym sąsiedztwie właściwe podejście i po prostu ludzkie podejście, a żeby nie doprowadzać do takich tragizmów, do takiej nienawiści, do takich zbrodni, jakie miały miejsce. A uważa pani, że wyciąga się wnioski? Uważam, że się nie wyciąga. Nie ma rzeczy niemożliwych, niestety, także w złym. Podobno historia jest nauką życia. No nie bardzo ta nauka wychodzi, jak popatrzymy wstecz. Dzisiaj jestem starym człowiekiem i staram się uzmysłowić młodzieży, tak polskiej, jak i niemieckiej, na czym polegały tamte czasy. A szczególnie chodzi mi o to, żeby oni zrozumieli, na co stać człowieka, na dobro i na zło. Tego zła było wtedy znacznie więcej. A wychowano ludzi, tamtejszych ludzi, na takich, którzy bez wyrzutów sumienia mordowali niewinnych, także dzieci. Myślę, że oni to rozumieją, bo ta młodzież jest się dobrze wychowywana, generalnie rzecz biorąc. Tak niemiecka, jak i polska, ale to są ludzie, którzy szczególnie po przestrogach, które im daje, rozumieją, że przeszłość należy do nich, nie do nas w końcu. Ile nam zostało? Miesiąc, rok? Ale do nich należy przyszłość. A jaka ona będzie, to od nich zależy. Na tym polega nasz kontakt, nas, byłych więźniów, którzy jeszcze z młodzieżą spotykają, właśnie z tymi młodymi ludźmi. Uświadomić ich, że od nich będzie zależało. Ja byłem kiedyś pełen nienawiści i pogardy. Dzisiaj nie mam ani nienawiści, ani pogardy. Ale zwycięstwem moim jest to, że w mojej rodzinie nie ma. Ja mam córki, dorosłe już, mam wnuki dorosłe, mam prawnuki i wiedzą, że byłem. Byli ze mną też w Oświęcimiu. Córki jeżdżą ze mną do Niemiec, jak nas tam zapraszają. Też mają, tak jak ja, swoich przyjaciół w Niemczech. Normalnie żyjemy. Mimo, że ja siedziałem w obozie, zresztą, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem żadnym bohaterem. Ja się dostałem do obozu wcale nie z własnej woli. Niczego tam nie zrobiłem, poza tym, że chciałem przeżyć. Ale zginęła cała masa. To jest ta przykrość. Ja spotykam tutaj dzisiaj, właściwie ja bym tu nie przyjeżdżał. Gdyby nie to, że ja tu spotkam tych, którzy tam wtedy byli. No i teren Birkenau. Właściwie jedno wielkie cmentarzysko bez grobów. Mnie też obchodzą ci, którzy tutaj zginęli, bo od nich też coś przeszło do przyszłości, prawda? Coś, co nie pozwala, żeby coś takiego mogło wrócić. Swoimi wspomnieniami dzielili się dawni więźniowie Auschwitz, Barbara Pankowska, Zbigniew Peć, Henryk Duszyk i Jacek Zielinkiewicz. Rozmawiał z nimi dziś w Oświęcimiu Damian Kwiek. Dziś rocznica 27 stycznia 1945 roku. Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny założony przez hitlerowców w Oświęcimiu. Tu Trójka, audycja popołudniowa. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away. Could I laugh again? You're killing me again. Still in your head. You used to light me up. Now you shut me down. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. No teraz o przepisie, który najczęściej jest omijany, bo zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych wielu z nas nie przestrzega. Wrażenia nie robią ani przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ani te ustalane przez samorządy. Na przykład zakaz picia alkoholu na plażach, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Wprowadził taki zakaz Sopot i jak przypomina Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, teraz jest już wiele miejsc objętych takim zakazem. teren szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, zakłady pracy i miejsca zbiorowego żywienia pracowników, środki, obiekty komunikacji publicznej poza wagonami restauracyjnymi pociągów, obiekty wojskowe, ulice, place, parki, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożycia alkoholu. Na przykład tam przy tym pomniku też często widzę, nawet nie piwo, ale coś bardziej mocniejszego. Po prostu normalnie z puszką piwa jedzie i popija piwo. Czy to jest normalny widok, tak? W tramwaju, w autobusie? Niestety tak. Czy ktoś zwraca na to uwagę? Czy kierowca na przykład wyprasza taką osobę? Nie. Docierają do Państwa sygnały, że taki przepis jest łamany? Nie dostajemy akurat takich sygnałów. Adam Stawicki, rzecznik Miejskiego Zakładu Autobusowego w Warszawie. W skargach, które napływają do naszej firmy. A kto powinien egzekwować to prawo? Pasażerowie mogą samodzielnie wzywać Straż Miejską z autobusu, ewentualnie powiadomić naszego kierowcę. Wiadomo, że kierowca patrzy przede wszystkim na drogę. Jeżeli patrzy nawet w lusterka, to niekoniecznie musi dokładnie widzieć to, co się dzieje na tyłach wozu. Natomiast można taką rzecz zgłosić kierowcy i kierowca wtedy to przekazuje do centrali ruchu, a centrala ruchu zawiadamia Straż Miejską. Od teraz taki zakaz picia alkoholu obowiązuje również na sopockich plażach. Dlatego, że nasi ratownicy... Wieczesław Augustyniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sopocie. Twierdzili, że bardzo dużo osób, które wymagały interwencji, było pod wpływem alkoholu. Chodzi o to, że jest przyzwolenie na to. To znaczy, że jak sobie usiądziemy w parku, jak usiądziemy sobie na plaży, jak jedziemy sobie autobusem, no to czemu nie? No, możemy sobie spokojnie wypić to piwo, ale się nie awanturujemy, więc wszystko jest w porządku, tak? Właśnie nie wszystko jest w porządku, dlatego że ograniczenie w miejscach publicznych jest również związane z tym, że młodzi ludzie, dzieci uczą się na wzorcach. Jeżeli alkohol jest czymś, co widzimy nieustająco, w związku z tym dzieciaki szczególnie postrzegają to jako swego rodzaju normę. A nie jest tak, że normą jest picie tego alkoholu wszędzie tu, gdzie nam się chce. W Gdyni taki zakaz picia na plaży obowiązuje od kilku lat. Ile rocznie mandatów Straż Miejska wypisuje osobom, które łamią ten zakaz? Tylko od 1 stycznia ponad 200. Danuta Wołk-Karaczewska, rzeczniczka Straży Miejskiej w Gdyni. Tutaj mowa również o piciu na kąpieliskach i plażach. Czyli taki zakaz jest, ludzie, którzy przyjeżdżają, wiedzą o tym, bo są jakieś informacje o tym, że tak, nie może tam pić? W tak, jaki sposób jest to oznaczone? Są oznaczenia mówiące o zakazu picia na kąpieliskach. Poza wyznaczonymi miejscami oczywiście, bo tam jakieś są ogródki piwne, tak, na... restauracje, tak? I tam można pić alkohol. Ludzie o tym wiedzą i mimo wszystko nie przestrzegają tego prawa. Bywają również takie sytuacje, kiedy interweniujący strażnicy słyszą od turystów, że są z innego miasta, pierwszy raz w Gdyni, nie mieli pojęcia, że tutaj na plaży obowiązuje zakaz. Co z akademikami? Akademiki są miejscem przebywania studentów, no taki drugi dom. Pić w tychże akademikach nie wolno. Może się zdarzyć, że w akademiku władze uczelni wyrażą zgodę na to, ażeby powstał klub. Wobec tego będzie miejsce wydzielone, w którym tego alkoholu można popróbować. Krótko mówiąc, w pokoju akademickim ten zakaz też obowiązuje. Teoretycznie wiem, że jest taki zakaz, ale raczej niewiele osób się do niego stosuje. Ale jest takie przyzwolenie na to. Jeśli nie robimy tutaj jakiegoś, nie wiem, strasznego bałaganu, nie przeszkadzamy innym, to raczej nie widzę w tym nic złego. W zasadzie tak samo przestrzegamy prawa jak na ulicach. Normą prawną jest ograniczenie do 50. Proszę pokazać kierowcę, który nie zostanie w mieście otrąbiony, jeśli jedzie 50 km na godzinę. Mamy dość lekceważący stosunek do prawa. Przepis, który można powiedzieć nie obowiązuje, nikt na to nie zwraca uwagi. Można raczej wejść z alkoholem do akademika w wiadomym celu i traktują nas tutaj raczej jak ludzi dorosłych i nie ma z tym żadnego większego problemu. Najczęściej kara stosowana przez strażników miejskich za picie w miejscach publicznych to upomnienie. Rzadziej jest to mandat w wysokości 100 zł. O picie w miejscach publicznych pytała Izabela Woźniak. No przyznają Państwo, że to zdanie oczywiście jest logiczne i prawdziwe, ale brzmi dziwnie. Pić w akademikach nie wolno. Gone up in smoke. Alive and rip was the same. Hope I Minęła niestety 16:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. O drogim Franku i Frankowiczach trwa spotkanie premier Ewy Kopacz z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem. Doradca szefowej rządu Sławomir Nitras mówił w Trójce, że rozmowy będą dotyczyły między innymi wypełniania przez banki rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej. Dzisiaj nasza rola polega na tym, żeby doprowadzić do jak najszybszej reakcji banków, jak najszybszej, mam na myśli dni, a nie tygodnie, a na pewno nie miesiące. Przypomnę, po spotkaniu komitetu w ubiegłym tygodniu banki zadeklarowały, że będą stosowały ujemne stawki LIBOR. Bardziej korzystna stopa procentowa kredytów pozwoli łagodniej przejść przez okres wyższego kursu szwajcarskiej waluty. 10 lat więzienia dla 20-latki za podwójne dzieciobójstwo. Sąd apelacyjny w Gdańsku złagodził o 5 lat kary dla Lucyny K. z Kartus. Kobieta zabiła swoje nowonarodzone dzieci w 2011 i 2012 roku. Sąd złagodzenie tej kary tłumaczy m.in. tym, że w chwili popełnienia pierwszego zabójstwa Lucyna K. nie była pełnoletnia, miała wtedy 16 lat. 300 tysięcy min przeciwpiechotnych do zniszczenia na zlecenie armii. Broni kupione jeszcze od byłego ZSRR oraz Bułgarii ma pozbyć się Agencja Mienia Wojskowego. Agencja od jesieni szuka firm, które tym się zajmą, a termin składania ofert mija z końcem tego tygodnia, tłumaczy Małgorzata Golińska z agencji. Firma, która wygra ten przetarg, będzie je musiała od nas odebrać. One są zlokalizowane w 5 składach, bezpiecznie przetransportować i zniszczyć w specjalnie do tego przeznaczonych piecach, zgodnie z opracowaną przez siebie technologią. Zniszczenie min nakazuje nam konwencja ottawska. Od 2010 roku zniszczono w sumie 70% tej broni. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Podhalu do minus 3 na Podlasiu, minus 1 w centrum i do 0 na zachodzie. Jutro śnieg prawie w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem. Temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam jak smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem głos zabrać w związku z tą uroczystością, z tą rocznicą. Bardzo lubię oglądać, no może nie, może to źle zabrzmiało, że bardzo, ale oglądam filmy, które tyczą właśnie tego trudnego czasu, drugiej, nawet pierwszej wojny światowej. I tak często się zastanawiam nad tym, że tak naprawdę to ci, którzy powinni pamiętać, to nie pamiętają albo udają, że nic się nie stało, a tak coraz mniej chyba też chcemy o tym pamiętać, a powinniśmy jednak pamiętać, ażeby rzeczywiście nie powtarzały się takie sytuacje. Obawiam się, że chyba na Ukrainie trochę o tym trudnym czasie zapomniano i gotuje się ludziom taki, a nie inny los. Na Ukrainie zapomniano i Europa jakoś zaczyna zapominać o tym, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie. 22 i 7 trójek, albo ZD3, małpa.polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Tu Trójka, a już za chwilę matka, Polka, feministka. Rolling for Foo Fighters za 20 minut, godzina 17. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Matka Polka, feministka. I teraz już jako matka Polka, feministka. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo często w swoim cyklu sięgasz do różnych historii słuchaczy, słuchaczek przede wszystkim, po to, by opowiedzieć o czymś ważnym, niekiedy by do czegoś ważnego przekonać. I tak będzie dzisiaj. Tak jest. Do czego będziesz przekonywać, o czym ważnym będziesz mówiła? Ja będę dzisiaj przekonywała Państwa do badań cytologicznych. Zresztą robię to nie po raz pierwszy, a że powinnyśmy badać się przynajmniej raz na rok. To jest najlepszy moment, żeby właśnie teraz no to sobie zaplanować. Ale żeby było zgodnie z regułami cyklu, czyli historia rodzica przede wszystkim, przedstawiam Państwu Karolinę, która cytologię robiła podczas rutynowego badania ginekologicznego. A do lekarza poszła, kiedy poznała swojego partnera i chciała zbadać się, chciała też zadbać o antykoncepcję. Wtedy prócz badania krwi lekarka zleciła cytologię. W ciągu kilku dni dostałam telefon z gabinetu, że mam się natychmiast stawić, ponieważ wynik cytologii jest zły. Natychmiast stawić, to są takie słowa, które no już najdelikatniej mówiąc budzą niepokój. U mnie pewnie trochę większy niż u każdej przeciętnej dziewczyny, ponieważ w wieku moich 16 lat mama zmarła na raka jajnika. Pojechałam do pani doktor, została mnie z wystawionym skierowaniem do szpitala. To była grupa 3B, też totalnie nic mi to nie mówiło. Kolposkopia dała też wynik negatywny niestety, a już w tym badaniu lekarz już widzi obecność komórek nowotworowych, także już wiedziałam, że coś jest nie tak naprawdę. Później było pobranie wycinków i natychmiastowe skierowanie na pierwszą operację. Później 4 tygodnie oczekiwania na wynik biopsji. No i niestety operacja się nie powiodła, ponieważ na granicy cięcia pozostały komórki nowotworowe. Dostałam kolejne skierowanie do Centrum Onkologii w Warszawie. Ten koszmar zna każdy, kto tam był chociaż raz, czyli godziny oczekiwania na dostanie się do lekarza. Dostałam się w końcu, trafiłam na świetnego, cudownego doktora. Wtedy ja w ogóle nie myślałam o dzieciach, to jest bardzo istotna kwestia, tak? Miałam 29 lat, pracę, wszystko dobrze się toczyło, nowego partnera. A pani mówi tak, robiłam wszystko, co mówili lekarze, działałam zadaniowo, myślałam o mamie, która zmarła na raka. Był taki moment zwątpienia? Pewnie gdzieś tam był, chociaż ja raczej nie należę do osób, które płaczą w kącie, załamują się szybko, raczej nie. Miałam też to fakt, bardzo duże wsparcie ze strony Jarka i to też zawsze podkreślam, pewnie nie jeden facet zabrałby rzeczy i po prostu uciekł, bo by się przestraszył. Centrum Onkologii, stawiłam się i któryś tam z lekarzy przebadał mnie i mówi, tak, jutro ma pani operację usunięcia narządów rodnych. Wyszedł, poinformował mnie o tym i wtedy jakby stanęłam dopiero przed takim faktem dokonanym. To znaczy, że ja już nie będę mamą. Mimo, że pani o tym nie myślała wtedy. Nie myślałam o tym zupełnie. Wręcz mówiłam, że ja w ogóle się nie nadaję do dzieci. Jestem leniem, śpię do południa, kiedy mam wolne. Natomiast wtedy w jednej chwili po prostu stwierdziłam, że cholera jasna, no jak to jest możliwe. Jakby w jednej sekundzie okazało się, że z tym Jarkiem, z którym znam się kilka miesięcy, że już w tej chwili teraz już zrobię wszystko, żeby mieć dziecko, ale przecież to niemożliwe, jutro mam operację. Tego samego dnia, leżąc już na tej sali szpitalnej, przyszła któraś tam z pani pielęgniarek i mówi, że dzisiaj na oddziale jest pan ordynator i że on jeszcze chciał mnie zbadać. Poszłam do gabinetu o umówionej godzinie, zobaczyłam pana doktora, niskiego wzrostu faceta, to był profesor Bidziński. Zapytał, czy rodziłam, mówię, że nie. No jak to, 30-letnia dziewczyna nie rodziła, usunięcie narządów? Nie. Mówi, nie, to trzeba jeszcze raz spróbować. To my dotniemy tą szyjkę. Mówię, okej. Okay. No przyjmowałam te wszystkie informacje, wiedziałam, że jakby cokolwiek mi nie zrobią, to ja po prostu chcę się wyleczyć, w związku z tym niech będzie tak, jak oni chcą. I doktor powiedział, że jutro będę miała amputację szyjki macicy tylko. Nic więcej i że ja urodzę później dzieci i żebym się w ogóle o nic nie martwiła. Poczuła pani ulgę? Tak. Pierwszy raz w życiu poczułam, że chcę być mamą. Wtedy w tym szpitalu, w tej chorobie. No i co? Na drugi dzień była operacja. No niemniej jednak dalej to się wiązało z tym, że czekaliśmy kolejne 4 tygodnie na wynik znowu tej biopsji. Jedno przez drugiego sobie wtedy wyrywało, pamiętam, na korytarzu. No i przeczytaliśmy, że granica cięcia wolna od zmian. Czyli okazało się, że zdrowa. Że się dało przede wszystkim. Że się dało, tak, tak. No i za 3 miesiące zostawiłam się w Centrum Onkologii, standardowe badania i po tygodniu telefon, że znowu mam przyjechać do Centrum Onkologii. Myślę sobie, kurczę, to już jest jakaś pomyłka, to już jest żart. Pojechałam i znowu okazało się, że znowu mam 3. grupę cytologii. No i doktor mówi, że już teraz to chyba niestety muszę się liczyć z tym, że to już będą mi musieli usunąć narządy i niestety, ale będę żyć, tak? Pamiętam, że czekając już na wyniki tych wycinków, spóźniła mi się miesiączka. Zrobiłam test ciążowy i okazało się, że jestem w ciąży. To chyba była najlepsza informacja wtedy dla mnie. Jarek był strasznie wystraszony, przerażony wręcz. Nie ciążą, tylko tym, że czekamy na wyniki tak naprawdę biopsji. Co robić? I pamiętam, że pojechałam do centrum onkologii, spotkałam się z moim panem doktorem w korytarzu i doktor mówi: pani Karolino, wszystko jest w porządku. Ja mówię: panie doktorze, ja też mam dla pana informację, że jestem w ciąży. Doktor miał minę nietęgą, powiedział, że chyba żartuje, ale że żebyśmy się spotkali na regularnej wizycie. I usłyszałam, że no to teraz mamy wyzwanie, tak? No szyjka macicy amputowana, a pełniąca kluczową rolę pewnie w trakcie ciąży. Jest bardzo krótka, ciąża będzie na pewno od początku zagrożona. Natomiast ja w ogóle tego nie przyjmowałam, tak? Ja wiedziałam po prostu od początku, że wszystko będzie okej. Okay. Urodziła się Pola. Cała zdrowa, dostała 10 punktów. Dla mnie jest najważniejszą osobą w życiu. Mi tam gdzieś mamy zabrakło w którymś momencie mojego życia, w związku z czym ta relacja po prostu została teraz jakby odnowiona, tak? Mama, córka. No i koniec tej historii. Ale to nie jest koniec mojego namawiania. Bardzo też bym chciała namówić Państwa do odwiedzenia strony kwiatkobiecości.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące nie tylko jak te prawidłowe badania cytologiczne powinny wyglądać, ale też tego, co zrobić, żeby zbadać się za grosze. NFZ, przypomnę też, funduje nam jedno badanie na 3 lata. Jeszcze raz, kwiatkobiecości.pl. Tam Panie, proszę mi wierzyć, korzystając ze swoich doświadczeń, pomagają, podpowiadają. Przypominam też facebookowy profil Matki Polki Feministki jest i tam także znajdują się poważne adresy, które nam wszystkim pomogą. A paradoksalnie dowodem na to, że ze skutkiem nawołujesz do badań cytologicznych, jesteś ty sama, tak? Zmobilizowałaś sama siebie. Nie ja się zmobilizowałam i wstyd mi się przyznać do tego, ale rzeczywiście podczas rozmowy z Karoliną, ona na koniec mnie zapytała, bo rozmawiałyśmy o tym też, czy ona czuje taką potrzebę, żeby wszystkich namawiać, wszystkie kobiety, i ona powiedziała, że rzeczywiście tak. I zapytała mnie, kiedy ostatnio robiłam badania cytologiczne, zaczęłam szukać w pamięci, okazało się, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co oznacza, że to było tak dawno temu. Mam małe dzieci, więc to nie było aż tak dawno, ale jednak dawno. Dawno temu, że po prostu powinnam to zrobić natychmiast. Karolina siedziała tak długo, aż zadzwoniłam do lekarza. 18:20 dzisiaj idę na badanie. No, Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Matka Polka Feministka, polecamy także facebookową stronę Matki Polki Feministki. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 12,5 minuty, 17. When we were young, there are creatures lurking. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 10 minut, godzina 17. W studiu Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Słyszałeś o tym, że w akademikach obowiązuje zakaz picia alkoholu? Oczywiście. Słyszałeś? No tak, przed chwilą. Okej. tak mówiąc pół żartem, pół serio, to myślę, że państwo wywołali takiego demona kolejnego dla rządu i do protestów górników, rolników, energetyków i tak dalej dołączą niedługo studenci, którzy pewnie kiedy się dowiedzą, że nie wolno im spożywać w pokoju, w akademiku, no to wylegną obficie na ulicę i będą protestować przeciwko takiej dyskryminacji. No bo skoro w Sejmie wolno, to dlaczego u nich nie wolno? Myślę, że będą mieć tutaj odrobinę racji. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Nawet wiem, jakby mogli zaprotestować, że nie będą się uczyć. Nie będą. Ktoś tutaj napisał a propos tego zakazu picia w miejscach publicznych, a szczególnie zakazu picia w akademikach. Czekaj, gdzie to było, że w akademikach jest... A, jest tutaj. Nie, to nie to. W każdym razie przesłanie było takie, że w akademikach jest zakazane, ale można. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat drogowy. Zero ofiar na drogach. Taką wizję i taki program mają Szwedzi, którzy chcą, by do 2020 roku na drogach nie zginęła ani jedna osoba. Czy to realne? Niedawno byłeś w Szwecji, miałeś okazję porozmawiać o tym programie. Jakie nasuwają się wnioski? To ja też zadam ci pytanie. A ty byłeś kiedyś w Szwecji? Byłem w Szwecji. Czułeś się bezpiecznie na drogach? Nie jeździłem samochodem. No jak się poruszałeś? Byłeś pieszym, rowerzystą? Nie wiem. Tak, czułem się bezpiecznie. A u nas? Też czuję się bezpiecznie. Jadąc samochodem czasami mniej, ale w mieście generalnie tak. Wracając do tych wniosków, no to przede wszystkim Szwedzi zdają sobie sprawę z tego, że osiągnięcie takiego wyniku, czyli zero ofiar na drogach do 2020 roku, jest trochę mrzonką, ale z drugiej strony dążenie do czegoś takiego sprawia, że liczba wypadków i ofiar w Szwecji maleje z roku na rok. Ja miałem okazję odwiedzić ośrodek Volvo, który wspólnie ze szwedzkim rządem próbuje wcielić w życie wizję, o której mówiliśmy. No i tak, na początek mogliśmy zobaczyć crash test modelu XC90 i muszę przyznać, że tak, po pierwsze dość rzadko zdarza się okazja, żeby zobaczyć taki test na żywo, bo jednak firmy ukrywają takie zdarzenia, bo nie do końca wiadomo, co się może wydarzyć, może wyjść na jaw coś, co by nie chcieli, żeby wyszło na jaw. W związku z tym naprawdę nieczęsto jest taka okazja. A po drugie, sam test robi ogromne wrażenie, bo tak, wiadomo, że za chwilę wydarzy się wypadek. W realnym życiu to nieczęsto się zdarza, że wiadomo, że tam za pół minuty czy za minutę dojdzie do takiego zdarzenia, więc proszę mi wierzyć, że to robi ogromne wrażenie. Zapada cisza i słychać tylko taki wózek rozpędzającego się samochodu. To jest taki dźwięk, po którym ciarki przechodzą trochę po szyi i po ciele. Zapada znowu cisza, no i potem obserwuje się, co się stało. Tym razem nie doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Chodziło o sprawdzenie, co stanie się z dwójką dorosłych pasażerów i dwójką dzieci, kiedy samochód wypadnie z drogi i wyleci w powietrze wybity przez rów. Szwedzi realizują wizję zero ofiar już konsekwentnie od kilkunastu lat. Jakie są wyniki? Zapytałem o to Andersa Axelsona, który jest jednym z koordynatorów programu. Jeśli spojrzymy na statystyki, w Szwecji zginęło w zeszłym roku 276 osób. Mam na myśli wypadki drogowe z udziałem samochodów, pieszych i przechodniów. Dla nas praca nad poprawą tych statystyk to kluczowa kwestia. Co jest największym wyzwaniem w najbliższej przyszłości? Po pierwsze, jak nie dopuścić do kolizji, a po drugie, jeśli już do tego dojdzie, jak zmniejszyć skutki wypadku. W kwestii uniknięcia wypadków wciąż jest wiele do zrobienia. Stale pracujemy nad nowymi systemami. Teraz rozwinęliśmy system uniknięcia wypadków z pieszymi i rowerzystami, ale wciąż pracujemy nad innymi zdarzeniami drogowymi. Duże zwierzęta to jest wyzwanie, później te mniejsze oraz różne scenariusze, które są znacznie bardziej skomplikowane. Chodzi o takie, w które jest zaangażowanych kilka obiektów. Z naszego punktu widzenia to na razie największe wyzwanie. No tak, rzeczywiście takie systemy, gdzie można uniknąć kolizji z pieszym, z rowerzystą, już są, już działają, ale takie, które angażują kilka różnych obiektów, no takich systemów jeszcze nie ma. Swoją drogą 276 ofiar śmiertelnych na drogach w Szwecji. Wiesz, ile było u nas w 2013 roku? Wiem, no przygotowałeś zestawienie. Szokujące porównanie. 3300. Zastanawiałem się, jaki jest najczęstszy scenariusz wypadków drogowych w Szwecji z udziałem pieszych. To niespodziewane wtargnięcie na drogę prosto pod koła, przyznaje Magdalena Lindman, specjalistka do spraw analiz wypadków. To jest kwestia nieporozumienia między pieszym i kierowcą. Prowadzący spodziewa się, że pieszy się zatrzyma, a pieszy jest przekonany, że to samochód zaraz stanie. A jakie są przepisy dotyczące pieszych przy drodze w Szwecji? Mamy przepisy przyjazne dla pieszych. Co to oznacza? Kierowca samochodu powinien się zatrzymać, kiedy widzi pieszego zbliżającego się do drogi. pedestrians near the road. Yeah, in Sweden. Yeah, in Sweden we have a pedestrian-friendly rule. Car drivers should wait for and allow the pedestrian to pass. No i właśnie tu się nasuwa pytanie. Powinien czy musi się zatrzymać? Musi się zatrzymać. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No i to jest ta różnica. Czekałeś kiedyś przy przejściu na pieszych na to, ile samochodów się zatrzyma, zanim przejdziesz? Ja nie, kiedyś widziałem nie. takie statystyki, które określają stopień takiego cywilizacyjnego rozwoju kraju. Jeśli się czeka powyżej 7 sekund, to już jest słabo. Ale łapałem się nieraz na tym jako kierowca, że podjeżdżałem do przejścia dla pieszych, jadąc dość szybko, widziałem, że ktoś tam podchodzi do przejścia dla pieszych. Myślałem, że on stanie i przejeżdżałem. I potem w momencie przejeżdżania pojawia się ta myśl, powinienem był stanąć. No właśnie, Szwedzi wiedzą po prostu, że zawsze trzeba się zatrzymać i naprawdę można z zamkniętymi oczami przechodzić przez jezdnię i nie ma z tym żadnego problemu. Byłem też ciekaw, jak jest rozwiązana kwestia drzew przy drogach, o których u nas jest głośno, kiedy dojdzie do takiego spektakularnego wypadku. Szwedzka administracja robi wszystko, co możliwe, żeby stworzyć optymalne warunki na drodze. Drzewa czy inne obiekty, które stanowią zagrożenie, są usuwane. Właśnie dlatego, że przecież kierowcy popełniają błędy, a my musimy stworzyć im jakiś margines na popełnianie tych błędów. A philosophy is as similar as ours. I mean, you have to make the traffic environment and the cars mistake friendly, so to speak. No i to jest dosyć proste. Ja się zastanawiam, dlaczego u nas są prowadzone dyskusje, czy te aleje drzew powinny być, czy nie. No nie, no życie ludzkie jest ważniejsze w tej sytuacji niż nawet 50 stojących drzew. Po prostu trzeba drzewa posadzić gdzie indziej, tak żeby oczywiście one były, żeby rosły, bo zieleń jest ważna, ale nie przy drodze. No na Boga, to jest naprawdę kwestia ludzkiego życia, więc nie ma się na czym zastanawiać. Otwierasz tutaj zupełnie inną dyskusję, jeśli chodzi o te drzewa w Polsce. To jest jeden z elementów dążenia do tego, żeby było zero ofiar na drogach, prawda? Krok po kroku starają się Szwedzi realizować tą swoją wizję. Nie wierzę w to, że Szwedzi wycinają wszystkie drzewa przy drogach. No to nie jest tak, ale że wycinają wszystkie przy drogach. W jakiejś odległości od drogi te drzewa rosną, ale nie jest tak, że są drzewa usytuowane metr od drogi. I jeżeli dochodzi do wypadku, no to właściwie kierowca jest skazany na to, żeby rozbić się o to drzewo. Na koniec chciałem poruszyć taki wątek, trochę inny, bo spotkałem ciekawego człowieka, któremu można by nadać przydomek car killer, czyli zabójca samochodów. Naprawdę nazywa się Stefan Ribe i nadzoruje wszystkie crash testy Volvo od wielu, wielu lat. The Swedish Road Administration I put a lot of effort in trying to make the environment Dokładnie jestem odpowiedzialny za sprawdzenie. To może jeszcze raz poprosimy o dźwięk numer 6, bo to chodzi o naszego pana car killera, czyli człowieka, który rozbija samochody. Jestem odpowiedzialny za sprawdzanie, jakie nowe technologie i jakie nowe rozwiązania musimy zastosować, żeby zniwelować skutki wypadków. To jest nieustający proces. Ja pracuję w ten sposób od 1988 roku. No i to naprawdę przyjemna praca. Niszczymy nie tylko samochody, ale sprawdzamy wytrzymałość różnych komponentów i podzespołów. Co do samych samochodów, to wypada średnio jedno rozbite auto dziennie. Czyli trochę się już tego nazbierało. Pierwszy mój rozbity samochód to było Volvo 780. Właściwie to była tylko jego część, dokładnie deska rozdzielcza. A ja nie mogłem uwierzyć w to, co robimy. Wyjęliśmy z samochodu tę część, sprawdziliśmy ją, a później musieliśmy zniszczyć całe auto. I to w najwyższym wyposażeniu, ze skórą, ze wszystkimi gadżetami tamtych czasów, ale później już do tego przywykłem. W końcu robimy to w słusznym celu. I tak to się, proszę państwa, robi w Szwecji. Jeśli chodzi o te drzewa, to naprawdę otworzylibyśmy zupełnie inną dyskusję. W kraju, gdzie większość ofiar na drogach to piesi i rowerzyści, to naprawdę jest problem, który czeka w kolejce na rozwiązanie. Rowerzyści bez oświetlenia, piesi, kierowcy nie zatrzymujący się na przejściach dla pieszych, to są realne problemy u nas do załatwienia w pierwszej kolejności. Drzewa też.